20. Sure, Sure Taha. Mekke'de nazil bolgan 135 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayın. Taha. Yani ey Muhammed, Kur'an'ı sana seni cepağı silik için emez, fakat Allah'tan korkuduğallarga vez nesihat kılış için nazil kıldık. O zeminni ve ken igiz asmallarını yaratkan zat terbidin nazil kılıngan. Merhametlik Allah eriş üstede özüge layık revişte karar aldı. Asmallardaki, zemindeki, onlarının arsıdaki ve yer astıdaki şeylerinin hemmesi Allah'ındır. Yani Allah'ın mülküdür. Allah'ın mehlukatıdır. Allah'ın tasarrufu astıdadır. Eğer sen aşkarı sözlüsen ya ki yoşurun sözlüsen Allah'ın nezri de okşaştır. Çünkü o sırrını ve onundan mı mehberek işlerini bilip durdu. Allah'tan başka hiç mabut berhak yoktur. Allah'ın güzel isimleri var. Musa'nın kıssıdın havran var mı? Öz vaxtıda Musa bir cayda otun yorğunu gördü. Bu ailesidikilerge turup durunla. Ben otun yorğunu gördüm. Ben berip onundan bir parça çoğulup gelişim. Ya ki ot bar yerde birer yol başlığı için uçurtuşum mümkün dedi. Musa otun yenığı kelgende nida kılındı ki ey Musa, ben hakikaten senin perverdigarın durmen. Keşanı salgın, sen hakikaten mukaddes vadi bolgan tuvadisen. Ben seni peygamberlikke talladım. Sen vahiyge kulak salgın. Ben hakikaten ibadetke layık Allah'tır men. Mendim başka hiç mabut berhak yok. Yalgız bana ibadet kılgın. Meni zikir kılış için namaz okuyun. Kıyametnin bolışı muhakkaktır. Her adam özünün emeligi yarışa mukapatlanışı için onu mehbi tuttum. Yani onun kaçan bolışını mehbi tuttum. Kıyametki işen meydan ve nefsi haişlerine ergeçken adam seni onundan tosumusun. Yani kıyametki teyarlık kılıştın ve onun tesdik kılıştın seni tosmusun. Ondakta özen halak bolusun. Çünkü ahiretin gafıl boluş halaketki elip baradı. Ey Musa, on kolondaki ne mi o? Musa eytti. O minin hasam, onunla tayinimen, onun bilen koylarımı gazan kekip berimen. Onun da minin yeni başka ihtiyaçlarım mı ba? Allah, ey Musa, onu yerge taşlayayım dedi. Musa onu taşlayıverdi, o nagahan minavatkan bir yılanga aylandı. Allah eytti, onu tutuvalgın, korkmagın, onu dastlabki hasılık halitige kaytırmız. Kolunu koltuğunun astığa salgın, andın çıkargın. O hiç kandak ayıp nuksansız halde appak nurluk bulup çıkadı. Bu ikinci mücizidir. Sana çoğun mücizlerimizden bazısını görüştümüz. Perevengi bargın, o hakikaten haddidin açtı. Musa eytti, perverdigarım, minin kalbimni ken kılığın, yani iman bilen ve peygamberlik bilen nurlandırgın, minin işimni asallaştırgın, tilimden kekeclikini kötürüvetkin, ular minin sözümünü çüşensin, bana ailemden kerindişim Harun'u yardım çıkartıp bergin, onun bilen beni tekimi küçeytkin, benim işimga onu şerik kılgın. Bunun bilen biz sana köp tesbih etkayımız.

Ey Musa, sehrin bilan bizni zeminimizdan chiqarib o'tish uchun keldingmi? Sana biz shuningga o'xshash sehr bilan taqobil turamiz. Sen bizga o'z ara yig'iladigan vaqtni va muayyan joyni belgilab bergin. Senmo, bizmi uningga xiloflik qilmaylik. Musa aytdi. Sizlarga va'da qilingan chog' bayram kuni bo'lib, kishilar chashka vaqtida yig'ilsin. Piravin qaytib ketib, eli mekirini to'pladi, ya'ni sehrgarlarni to'pladi. Ondan u sehrgarlarni va sehrda ishlanadigan narsalarni elib, va'dalashgan vaqt keldi. Musa ularga aytdi: Sizlarga voy, Allohga yolg'onni choplaganlar, ya'ni sehrlar orqali mo'jizalarimga taqobil turishni da'vo qilmanglar. Alloh sizlarni qattiq azob bilan halok qiladi. Allohga bo'hton choplagan odam mag'lub bo'ladi. Ular o'z ishi ustida da'talash qilishdi. Ya'ni Musa va Harunning ishi ustida da'talash qilishdi. Qilgan da'talishini yoshirishdi. Ular aytdi: Bu ikkisi rostli sehrgar bo'lib, sehr bilan sizlarni zeminlardan chiqarib o'tmoqchi va to'g'ri dininglarni yo'qotmoqchi bo'ldi. Ilonglarning hammasini jamlanglar. Ya'ni butun chora tadbirlaringlarni bir nuqtaga yig'ib, bir yoqidan bosh chiqaringlar. Ondan qorg'uchlarga haybatli ko'rinish uchun maydonga sap tortib kelinglar. Bugun ustunlik qozongan odam rostla maqsadga erishdi. Bular aytdi: Ey Musa, osonni sen avval tashlamsan, yoki arg'amchi hosillarimizni biz avval tashlamdik. Musa: Balki sizlar oldida tashlanglar, dedi. Ular tashlagan edi, nagahan ularning arg'amchilari, hosillari ularning sehridan, ya'ni sehrining ta'siridan uningga harakatlanib ming'ayotgandek tuyuldi. Bunidan Musa o'zida qo'rqinch his qildi. Biz uningga aytdikki, qo'rqmagin, sen cho'qim ustunlik qozonasan. Qo'lingdagini tashlagin. U ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutdi. Ularning ko'rsatgani sehrgarlarning elisidir. Sehrgarlar qayerga borsa, muvaffaqiyat qozona olmaydi. Musa ossini tashlab edi, ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutib etdi. Shuning bilan sehrgarlar sajda qilgan holda yiqilib, Harun bilan Musaning Parvardigoriga iymon etdik deyishdi. Piravin aytdi: Men sizlarga ruxsat berishdim burun uningga iymon etdinglar. Shubhisizki, u cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'g'ilar ekan. Men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ng chap qilib kesib tashlayman. Ya'ni o'ng qo'l bilan sol putni, o'ng put bilan sol qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xormi daraxtlarga osaman. Sizlar qoysimizning azobining eng qattiq, eng uzun ekanligini cho'qim bilasizlar. Ya'ni mening yoki Musaning Parvardigorining azobining qaysining eng qattiq va eng uzun ekanligini cho'qim bilasizlar. Ular aytdi: Seni ixtiyor qilib, senga ergishni ixtiyor qilib bizga kelgan Musaning rostligini ko'rsatadigan ro'shan dalillarni va bizni xalq etgan Allohni hargiz tashlamaymiz. Bizning haqqimizda nimini hukm qilsang, shuni hukm qilgin. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi. Bizning xatoliklarimizni, sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin deb biz haqiqatan Parvardigorimizga iymon etdik. Allohning savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening jazoyingdan doimiydir. Kimki gunohkor holda Allohga muloqot bo'ladi ekan, u do'zaxga kiradi. O dozaqda ölməydi və obdan yaşamaydı. Kim ki, mömin bolub, yaxşı əməllərini qılan halda, Allahqa mülaqat boludikən, o Allahın dərgahıda yuqarı dərəcələrə erişidi. O dərəcələr daimi turalğı bolğan cənnətlər bolub, bularının astıdan östənlər eqib durudu. O yerlərdə məngü qaladı. Әні шу күфірдің ә күнахлардың пак болған адамге берілдіған мұкапат тұр. Біз шек шүбі хисіз Мусаға вәхи қылдық ке, сән менің бәнділерімні кечеді Мысырдың еліп чықып кетті. Сән Хасаңны дыңызғы ұрып, оларғы бір құрық ел ечіп бәрген. Пірәвіннің арқаңтың қолап етігілешідің қорықмаған. Dengizde garık bulup geçtin mi korkmagan? Peravin leşkerleri bilen ularını kovladı. Peravin bilen onun leşkerlerini dengizde dehşetlik halet oruvaldı. Yani ular dengizde garık boldu. Peravin öz kavmini azdırdı. Ularını doğru yolga başlamadı. Ey İsrail evladı, sizlerini hakikaten düşmanlardan kutkazdık. Munajat üçün və Musağı Təvratın nazil qılış üçün sizlərə Tur Sinanın oğ tərəfini vəd qıldıq. Sizlərə tərəncibin bilən bödününü çürüb verdik. Eytdik ki, biz rızıq qılıb bərgən pak, halal nərslərdən yanla. Bu həqdə çəkdin aşmaqla. Onda qılsanla sizlərə qəzibim nazil bulud. Kimgi minin qəzibim nazil bulud ikən, O, çoxum halak boludu. Təvbi qılğan, iman etqan, yaxşı əməllərini qılğan, andın, toğır yoldu manğan adəmni, mən əlbəttin nəhayti məğfirət qılğıcı mən. Ey Musa, Tur Sinağı aldırab, qəvmindin ilgiri kilişinin səbəbi nimə, dedik. Musa eytdi, Onlar izimni qoğuluşub kilivatıdı. Pərverdigarım, sinni razı bolsun də bu yərgə aldırab gəldim. Allah eytdi, səndin kin qəvmini həqiqətən sınıdıq. Yəni, sən kətkəndin kin qəvmini həqiqətən sınıdıq. Onlarını Samiri azdırdı. Musa qəvmigi qəzəblənən halda qaytdı. O eytdi, silərgi pərverdigarınlar çıraylıq vədə qılmağanmədi. Sizlər əhdinin untuğudək vaqt şunçu uzun bolub kətdi mi? Ya ki, sizlər özənlərəqə pərverdigarınlarının qəzibi üçünü iradə qıldınlar mı? Şunun üçün sizlər mağı bərgən vədənlərəqə xilaplıq qıldınlar mı? Onlar eytdi, sana bərgən vədəgə özlüqimizdən xilaplıq qılığınımız yox. Lekin biz pirəvin qəvminin zinnətlərdən nurğun elib çıqqan idiq. Samiri'nin buyruğu boyunca onlarını otku taşladık. Samiri'm o, özü elip çıkan zibu zinnetlerini taşladı. Samiri, eritilgen zibu zinnetlerden, onlar için bir mozay heykel yasadı. Onun den mozayının avazı okşaş, avaz çıkarttı. Onlar eğitti, yani Samiri ve onlarının tevelleri eğitti. Bu, sizlərinin ilahınladır və Musanın ilahidir. Musa ilahini bu yerdə unutub qılıb, onu izləb Tur Sinağı getdi. O, mozayının onlarının sözəgə cavab verilməyədiqəlləqini, onlarqı payda ziyan yetkizəlməyədiqəlləqini, onları uxmamdı. Şək şübəyisiz ki, Harun onlarqa Musa qaytib kirləşdim burun, ey qəvmim, Sizlər mozay bilən qaymaqdırıldınla, sizlərinin pərverdigarınla mərhəmmətlik Allahdır. Mağı boysununla mozayğı çoxunuşunu tərik etiş bilən buyruğumğa itaat qılınla, dedi. Onlar Musa qaytıp gəlgəngə qədər onunğa çoxunu verimiz, deyişdi. Musa et, ey Harun, onlarının azğınlığını görgən çəğında xudalıq üçün qəzəblənişdə, Маңы әгіштін саңын немет осалғы болды, Менин буйрукумга хилофлик кылдыңбы? Харун айтты. Эй карындышым, менин сакалымны ва чечимни тартмагын. Мен хакыкатан сенин Исраил авладыны бөлүп өтүпсен. Сөзүмгө диккет кылмапсен дейишиңден корктум. Муса айтты. Эй Самири, сен ним болдуң? Яни мондак яман ишни кылыштын гарызың неме? Самири айтты. Мен улар көрмегенни көрдүм. Элчинин изидин бир чаңгал топуну алдым да, яни Джибрилнин изидин бир чаңгал топуну алдым да, уну мозайга чачтым. Шунун билан унундан мозайнын авазыга окшош аваз чыкты. Шунундак буну мага нефсим чырайлык көрсөттү. Муса Самириға айтты. Сен барғын, сен өмір вайет көргелі кішіге маңы яқынлашмаңла дегейсен. Яне сенің кішіге яқынлашмаслығын, кішінің саңы яқынлашмаслығы бұ дүниады саңы берілген жазадыр. Шүбейсіз ке, ахиретті жазалыныдыған муайым бір вақтың бар. Алла саңы қылған бұ вәдіге хилаплық қылмайды. Сән хаман чоқынып келуатқан илахыңға қарығын. Біз оны чоқым отты көйдіріміз. Анден оның күліні дыңазғы чечі өтіміз. Сіләрінің илахыңла бір Аллах тұр. Оныңдың башқа еш мәбуд бәрхақ йоқ тұр. О, әр нәрсіне толық белгі чудыр. Эй, Мухаммад, шыныңдәк, саңа өткелләнің бәзі хәбәрлеріні баян қылымыз. Саңа өз тәріпімізден Құран ата қылдық. Кімке Құрандың өз өрейді екен, оныңғы қиямет күні чоң гүнахтен иғыр юк-юкленеді. О, гүнайы үшін берілген азапны мәңгі тартыды. Қиямет күні оларғы жүкленген бұ юк немі деген яман. Бұ сүрі челінілген күндір. Бұ күнде шекли өзгерген көк көзлік, қары юзлік гүнахкарларны йығымыз. Қияметнің дәштіні көріп, дүниады тұрған вақты қысқы білінгенліктін, олар дүниады пәкәт 10 күн тұрдыңла дейшіп пішірлішіду. Оларның дейдіғаларыны біз обдан біліміз. Әйні заманда оларның әң тоғыр сөздейдіғыны, сілер пәкәт бір күн тұрдыңла дейді. Олар сендін тағылар тоғырлық сорайды. Яны тағының ақыбытының қандақ болылығалықы тоғырлық сорайды. Эйткін ке, пәрвердегі арым, оларыны күкім талқан қылып, андын шаманлы әвәтіп, оны сорайды. Оларыны түзләңлікке айландырыды. О ерләрді нә чонқырлықны, нә егізлікні көрмейсен. Бұл күнді кішілер Аллахның мәхшәр гаққа дәвәт қылғышсыға әгішіді. Қыңғыр кетмейді. Мәрхәмметлік Аллахның ұлығылығы вә әйветідің қорқып, барлық авазла бесқыды. Пішірләшқандың башқаны аңламайсын. Бұл күнді мәрхәмметлік Алла ізіні бәрген вә сөзідің Аллах разы болған адамның шапа айтыдың башқа, Еч кандак шапа әт пайды бәрмейді. Алла оларының алды декені вә кейні декені біледі. Олар болса, оны білмейді. Гүнахкарла мәхлуқатны идары қалып торғычы мәңгі хаят Аллахқа егіледі. Аллахқы шерік кәлтіргелі шексіз зиян тартыды. Мөмін тұрып, яхшы әмәлләні қылғалла, Yamanlıqlarının eşib keçidin və yaxşılıqlarının kemiyib keçidin qorxmaydı. Onların taqvadır buluşdırı üçün, ya ki onların vəz nəsiyyətki eqi qılış üçün sana ərəbcə Quranını nazil qıldıq və onun da türlük agahlandırışlarını bayan qıldıq. Allah zati süpti cəhətdə bütün məhlukatdın üstündür. Həq padişahdır. Эй, Мухаммад, саңа Құранның вәйісі тамамынышдың бұрын оқышқы алдырап кетмеген. Яне, Джибрил саңа Құранны оқып беріватқанда,